Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Argun Yum ve ben Gürhan Ertürk birlikte sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Efendim, Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi İsa Ülker'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bugün konumuz 3 Mart Cumartesi akşamı Heybeliada'da çıkan yangın hakkında bildiklerimiz ve bilmediklerimiz. 3 konuğumuz var Heybeliada'dan: Heybeliada Muhtarı Hüseyin Yay, Heybeliada Mahalle Afet Gönüllüsü Zeynel Abidin Meriç ve Heybeliada Sahvaffı Nazım Hikmet Erkan. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Argun, hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Evet, şimdi Heybeliada Muhtarı Hüseyin Yay arkadaşımızdan biraz bu yangına ilişkin ilk bilgileri rica ediyoruz. Cumartesi günü çıktığını biliyoruz. Evet. Akşam saatlerinde olduğunu biliyoruz. Evet. Ama bir de hemen şunu sorayım. Üçünüz de sürekli Heybeliada'da oturuyorsunuz. Değil mi? Yani yaz ve kış oradasınız. Evet. Hüseyin Bey, buyurun. Yaklaşık 1940 sularında ben Heybeliada rıhtımında arkadaşlarla birlikteydim. Duydum. Yangın yerine vardığımda yangın bayağı bir, yani ilk başladığı binada bayağı bir ivme kazanmıştı. O arada Büyükşehir Belediyesi'ni aradım. Burada Muhtarlar Hizmet Birim Müdürlüğü var. Oradan destek istedim. Tabii geceleyin helikopterin olamayacağını zaten olmuyor. Bir söylediler. Destek itfaiye istedim. Orada tabii Maltepe'den gelebileceğini söylediler. Geldi gerçi Maltepe'den. Çok kitap. Çok keşke. Aynı çıkarma gemisi de Kartal'da Maltepe'ye yanaşıyor. Sonra Heybeliada'da deniz sesi vardı işte. Kısa süre önce kapandı. Yerine geçen sene Deniz Harp Okulu'nun, Tuzla'da Deniz Harp Okulu'nun hazırlık bölümü açılmıştı. Evet. Bu yabancı dil falan için. Evet, aynen. Tabii orayı bitiren Harp Okulu'na gidiyor liseden sonra biz. Oradan yardım istedim. Bunların itibariyle zaten askerimiz adada her afette koşuyorlar sağ olsun. Onlar biraz gecikmeli olarak komutanımız sağ olsun kabul etti. Gönderdi. Asker de 6 tane asker arkadaşımızı gönderdi. Sonra doğalgaz sorumluları yetkilileriyle görüştüm. Onlar doğalgazı kestirmek için. Tabii. Evet. Meğer bizim adadaki arkadaşımız o konu çok duyarlı. Levent işte bakacak arkadaşımız. Hemen ta başından böyle gece gündüz 7/24 konuya vakıf, liyakat sahibi ve o hemen benim söylememe gerek kalmamış, halletmiş. Yani gerekenleri yapmış. Evet, orada İGDAŞ'ın mı bir yetkilisi var? Büyükada'daki ben yetkiliyi aramıştım. Evet. Başka bir sorumlusunu, müdürünü. Daha doğrusu o arada Heybeli'deki çalışanımız baştan onu diyor, ilk başta duyuyor. Gereken yerlere haber veriyor. O sorunu çözüyor. Evet. Yani benim doğalgaz kesiliyor yani. Kalmak, tabii. Evet. Ondan sonra itfaiye bizim Heybeli'deki. Elektriği kestirdiniz mi? Elektrik de zaten evet. Evet. Kesin, hepsini. Evet. Sonra bizim adamızda ben değişik platformlarda dile getirdim. Yani en önemli şeylerden bir tanesi, yani eksiklerimizden bir tanesi itfaiyemizin donanım olarak, araç olarak eksikliği. Yani 4 araba var normalde. Bir tanesi işte sebetli araç. Merdivende daha doğrusu. Karşıda onarımdaymış. Bir tanesi henüz o anda kullanacak durumda değilmiş. Bir tanesi, iki tane geldi birinin hortumu, yani velhasıl araçlar araç konusunda zafiyet vardı. Dört tane itfaiye aracınız var. Evet. Heybeliada'da. Evet. Onlardan bir tanesi sepetli ve merdivenli olan. Onarıma gittiğim. Tamir için evet. Ada dışında. Oldum, evet. İstanbul'da. Evet. Bir tanesi arızalı olduğu için devre dışı. Evet. Bir tanesinin hortumu mu yok? Yani dedi. İkisi geldi fakat çalışırken hortumun biz delik olduğunu gördük. Onlar evet. Belki de bilmiyorlar. Yani olay böyle gelişti. İlerleyen saatlerde yaklaşık bir saat sonra tahmin ediyorum Büyükada'dan geldi. Bir saat. Büyükada o kadar uzak değil ama. Ama yani... şimdi çıkarma gemisi de geliyor sonuçta. Evet. Yani bu Kartal'da bir yangın olur. Maltepe'den belki çok kısa sürede gelir ama kara bağlantısı var. Evet. Yani adeta deniz aşırı bir yer olduğu için. Zor tabii yani çıkarmanın oraya gelmesini. Çıkarma gemisine yükleniyor. Çıkarma gemisi tabii. Maltepe yani çıkarma gemisi oraya gelecek orada işte yani bayağı bir zaman kaybı oluyor. Evet. Evet. Yani öyle daha sonra bir saat sonra da Büyükada'dan gelen itfaiye bir saat sonrasında da Maltepe'den geldi evet. Araçlar. Onlar tamam geç kaldı diyemeyiz Maltepe'den Büyükşehir'in gönderdiği araçlar çünkü onların da yararı oldu. Tamam erken gelseler her şey Yaman'da olsaydı. Bir evle atlatabilirdik. Hatta o ev bile yanmayıp kurtarılabilirdi. Fakat o gelen Maltepe'den gelen itfaiyenin de işte soğutma çabaları, işte diğer evlere ıslatıp yangına daha da büyümesini engellemek çabaları. Soğutma derken bir çabaları. Su duvarı oluşturuyorlar. Öyle mi? Evet, evet. Işte. Ve şeyin yangının başka yerlere geçmesini evet, evet. engelliyorlar. Bir de evet. Yanmakta olan yeri de soğutmaya çalışıyor. Tabii. Çevreyi ıslatıyorlar. Evet. Çevre yerlerin damlarını. Şimdi hemen yanında değil mi? Üç ev. Ortalığında üç tane ev var yan yanında. İsmet Paşa'nın müzevi var. Müze olan evi var. Meşhur. Tabii evet. Yani o adı için bir yani o değer. O cadde üzerinde. Biraz ilerisinde Haki Palas Oteli tarihi namız. Onun biraz ilerisinde askeri deniz sitesi açıkken hazırlık bölümü olarak kullanılan eski Helen Ticaret Mektebi denilen tarihi bir bina var. Şöyle biliyor musun? Tam çok önemli yer bir cadde orası. Peki bunlar yeni bina mı yananlar? Eski. Eski bina. Yani 1800'ler. Tescilli bina. Yani bir Rum Vakfı'na ait ilk yanan yani birinci yanan şeydeki yangının başladığı bina. Rum Vakfı'na ait, Rum vatandaşlarımıza ait. Rum Vakfı'nın kiraya verdiği vatandaşlar işte orada Rum vatandaşları var. Arkadaki bina yazlığa giren bir arkadaşımızın evi. Onun arkasında üçüncü evde yani şey şahıs malı 5/4'ü şahısların ait 5/1'i hazineye ait. Hazineye ait. Diyebiliyorum. Evet. Yani üçüncü binayı. Öyle biliyorum. Evet. Yani, ve bu üç binada yandı, küldü, tamamen kül oldu. Tamamen yok oldu. Ne kadar oldu. Sürdü yangın? Ya iki buçuk saat sürdü. Orada gündüz yağan yağmur. Bayağı bir yoğun yağmur yağdı. Çevredeki evlerin çatılarını ıslattı. O çok işe yaradı. Yani çünkü adeta bir köz ve kıvılcım bulutu. Dumanla birlikte çevreye belki 500 metre ötelere kadar çevreye yayılıyordu ve evlerin çatılarına köz düşüyordu. Yanardağdan köz çıkar gibi sanki. Aynen. Öyle aynen. Vardı, değil mi? Şey. Evet Sener Bey çok evet. Doğru söyledi. Çok güzel ifade etti. Yanardağdan çıkan közler gibi. Lavlar gibi aynen. Ondan sonra o anda rüzgar da yoktu fazla. Çok az. Zaman zaman çıkıyordu. Şimdi Lodos yine ama güney rüzgarı biliyorsunuz. Fakat öyle ki anafor yapar rüzgar böyle. Mesela Heybeli Rıhtımı, Helvede Rıhtımı doğu tarafındadır adam ama zaman zaman Lodos güneyden gelmesine rağmen rıhtımı etki eder. Yani böyle döner havada böyle etki eder. Yani o şekilde çevre yani sadece belli bir taraftaki evler yanmayabilirdi. Yani her tarafındaki binayalara sirayet edebilirdi. Evet, yani. Yağmurun öyle bir avantaj yaratmış olması rağmen. Demek ki yani bir iki gün önce bu yangın çıkmış olsaydı çok evet. daha büyük bir hasarla karşı yani şimdi, karşıya kalacaktık. Tabii. Şimdi diyebiliriz ki hemen yanındaki binalar nasıl oraya diye sirayet etti. Şimdi onlar tabii oradaki alev, oradaki yandaki binadaki ıslaklığı alev birkaç dakikada kurutuyor zaten. O yüzden sirayet etti yani oralarda. Yangın musluğu var mıydı yakında? Nereden su alıyordu? Kendi araçlarına girişeyle geldiler değil mi? Kendi o bitince ne yapıyorlardı? Gidip tekrar doldurup mu geliyor? Öyle ya, adada öyle. Yok, başka. Yani denizden. Vardı. Yok. Ya, ama kullanmadılar onları. Kullanıldı. Şeydeki kullanıldı. Öbür tarafta kullanıldı. Haki Palas tarafındaki kullanıldı. Haki Palas evin komşu evden. Zaten en yakın orası. Başka yok. Komşu evden baktılar. Oradakiler kullanamadılar. Sonra Haki Palas'a gittiler değil mi? Evet. Yani orada basınçlı yangın söndürme su sistemi vardı. Evet, evet, o bir avantaj tabii. Peki. Şimdi aslında bu Heybeliada yangınına ilişkin Hürriyet gazetesinde hemen yangın sırasında yani sonuna doğru sanıyorum çıkan bir haber var. Bunu bir kısaca okumak istiyorum. Ondan sonra da gene bilgileri almaya devam edelim. Zeynel Bey, sizden rica edeceğim. Heybeliada'da çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülürken 3 bina kullanılmaz hale geldi. Alınan bilgiye göre Heybeliada'da Refah Şehitleri Caddesi üzerinde bulunan ve yazlık olarak kullanıldığı öğrenilen ahşap bir binada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın yandaki 2 binaya da sıçradı. Yangına adadaki itfaiye ekipleri müdahale ederken Büyükada, Maltepe, Kartal ve Kadıköy ilçelerinden de ekipler yönlendirildi. Bölgedeki askeri personel ve vatandaşlar da itfaiye ekiplerine destek verirken yangın itfaiyenin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. 3 bina tamamen yanarken belediyenin soğutma çalışması sürüyor. Yangında yaralanan kimse olmazken binaların ikisinin yazlık olarak kullanıldığı öğrenildi. Demek ki bir binada da oturanlar var. Doğru mu anlıyorum? Yok yok. Yok, bu da yanlış herhalde. Yanlış, kimse yok. Kimse yok. 3 binada yazlık olarak kullanıldı. Ben çünkü birisiyle görüştüm. Evet. Pazartesi günü görüştüm bir tanesiyle. Benim arkadaşım zaten Atakan. Yani sonradan geldim. Pazartesi günü geldiler adaya. Evet. Görüştüm. Yani cumartesi akşamıydı. Pazartesi geldiler adaya. Görüştüm. Evet. Onların da haberi geç oldu. Tabii tabii. Evet. Yok, haber almışlar da. Ha. Ya açıkçası pazar günü gelememişler. Belki hazır değillerdi. Belki evet. Psikolojik olarak. Olabilir. Olabilir. Zeynel Bey, siz aynı zamanda mahalle afet gönüllüsünüz. Heybeliada'da kaç tane mahalle afet gönüllüsü var? Bir birim olarak var mısınız orada? Evet. Heybeliada Mahallesi'nde mahalle afet gönüllüsü, kısaca MAG dediğimiz oluşum var. Yaklaşık 10 yıla yakın bir süredir var. Tabii bu MAG eğitimini almış tahmin ediyorum 2 ekip var. Yani 25-30 kişiyi geçen bir sayıda MAG eğitimi almış arkadaşlarımız var. Ama tabii geçen zaman süre içinde bazı arkadaşlarımız adadan ayrıldılar, başka yerlere taşındılar. O yüzden sayımızda bir düşme oldu. Bir de tabii zaman içinde çok fazla bir şey yoksa eğer, ihtiyaç olmadığı zaman bu MAG şeyi biraz aksayabiliyor. Dolayısıyla zaman zaman işte çeşitli tatbikatlar ve toplantılar yapmak gerekiyor. Toplantılar yapıyoruz. Tabii zaman zaman bu ilgi düşebiliyor bu toplantılara. Dolayısıyla bizim içinde ekipmanlarımızın olduğu konteynerlara toplantı için gittiğimiz zaman bir 10 arkadaş, 12 arkadaş geliyor. Çünkü zaman zaman biz orayı açıp onların bakımını yapıyoruz. Ama Heybeliada, yani MAG dışında da böyle bir duyarlılık var. Ben o yüzden hakikaten bütün adalı arkadaşlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Mahalle afet gönüllüsü olduğum için de adada işte bir siren sesi duyulduğu zaman mesela hemen herkes arıyor birbirini. İşte bana hemen haber geliyor. İşte itfaiyenin sesini duyduk, haberim var mı diye. Biz de hemen tabii araştırıyoruz olayı ve duyuruyoruz. O yüzden çok fazla vatandaş şeye gidiyor hemen. Yangın yerini öğrenir öğrenmez. Biraz o sıkıntı oluyor. Bazen tam yangının nerede çıktığını hemen haber alamıyorsunuz. Alamayabiliyoruz yani. Evet. O yüzden o bilgiyi çok hızlı doğrulatmak zorunda kalıyoruz. O yüzden bazen muhtarımızı arıyoruz. Bazen direkt itfaiyenin kendisini arıyoruz yerel telefonundan. Bütün arkadaşlarımız şey yapıyor. Yangını söndürmek için koşuyor. Bunun işte 2012 yılında Haziran ayında galiba yine bizim Çam Limanı bölgesinin üst tarafında bir orman yangınımız da oldu. Orada da birçok vatandaş, hem MAG'dan arkadaşlarımız hem diğer MAG olmayan ama işte gelip yardım eden arkadaşlarımız gerçekten çok iyi bir şey performansla, çok gerçekten olmasalar yangının boyutlarının değişeceği şekilde etkili oluyorlar yangın söndürmede. Evet. Peki bu olayda eğitimli ve bilgili birisi olarak sizin değerlendirmeleriniz nedir? Muhakkak arkadaşlarınızla da sonradan değerlendirmişsinizdir bütün süreci. Öncelikle tabii ki Siz ne zaman müdahale edebildiniz veyahut da yangın alanına ulaşabildiniz? Evet, ben yine bir arkadaşımızın telefonuyla haberdar oldum. Bizim evin daha üst tarafında, adeta eğimli olduğu için dumanın bizim evin oradan geldiğini de yorumluyor. O telefon üzerine ben dışarı baktığım zaman, az önce de Hüseyin Bey'i konuşurken, bu hakikaten sanki bir yanardağdan üzerinden çıkan küller gibi bir kül ve duman geldiğini görünce ben hemen evde afet kıyafetlerim, yani iş ekipmanlarımı, işte baletimi, elbisemi, ona göre uygun ayakkabımı giyip hemen yangın mahalline gittiğimde zaten itfaiye müdahale başlamıştı. Başka vatandaşlarımız da oradaydı. Söndürme çalışması başlamıştı. Tabi burada diğer vatandaşlar, şu önemli tabi, yani burada mutlaka ilk önce yanan konutun içinde bir canlı varsa, bir insan varsa mutlaka hani onların kurtarılması önceliktir. Tabii. Muhtemelen kimsenin olmadığı belli çünkü kapıları kilitli. Diğer ikincisi de müdahale eden personelin de can güvenliği önemli. Yani biz afette en çok dikkat ettiğimiz şey önce kendi can güvenliğin. Çünkü sonuçta bir can kurtarmaya gidiyorsun. Tabii. Çalıştığın yerde bir kurtaracak can yoksa bile burada kendi canın çok ön planda. Mutlaka bu can güvenliğini riske etmemek gerekiyor tabii. Eğitim almış olan arkadaşlarımız bunu genelde dikkat eder ve gözetirler ama tamamen iyi niyetli, olay yerine gelen ve itfaiye yardım etmeye çalışan arkadaşlarımız buna çok fazla dikkat etmeyebiliyorlar. Çünkü tamamen o anki şeyi yapmak istediği şey oradaki yangını söndürmek, ama burada işte iş güvenliği, kendi can güvenliğine olan konularda biraz dikkatsiz davranabiliyorlar. Ben en çok bundan endişe ettim. O yüzden bu yangında özellikle bunu gözetmeye çalıştım. İşte yangın alanına insanların, seyretmek için gelen insanları dışarı çıkartmaya birkaç sefer müdahale ettim. Ona rağmen bir süre sonra tekrar alan doluyor. Sizin böyle önemli bir değerlendirmeniz var. Diyorsunuz ki yangını seyretmeye gelenlerden söndürme çalışmalarına katılanlara çok fazla öyle yapma, şöyle yap, oraya değil, buraya suyu sık gibi müdahaleler evet yani diyorsunuz. Bu bizzat aslında bizim her yangında gördüğümüz bir, yani bir anda herkes yangın uzmanı kesilir ve çevreden müdahaleler başlar. Evet, yani şimdi orada tabii iki şey yapabiliyorsunuz. Ben kendim orada da hortum elinde su tutuyordum. Arkamdan omuzuma da dokunularak, yani böyle işte bak böyle şöyle yapman gerekiyor. Şimdi hayır git desem tekrar söylüyor. Bu sefer hani biraz o tepkiyi de azaltmanız gerekiyor orada. Yoksa bu sefer sanki yanlış bir şey yapıyormuşçasına herkes de ona inanarak bir baskı oluşuyor. İtfaiye personelleri mesela bu konudan çok şikayetçidir gerçekten. Bazen o kadar baskı altında kalır ki yani aslında yapmaması gereken bir şeyi yapmak zorunda kalır. Çünkü bu sefer yangın dışında başka bir olay ortaya çıkmaya başlıyor. Bu sefer bir halk baskısı oluyor. Evet. O yangın yeri boşaltılmadı diyorsunuz. Evet, yani çünkü araçların ve hortumların yanı, araçların önü tamamen sivil vatandaşlarla dolu. Yani herkes orada. Peki kim boşaltması gerekiyor? Kimin yapması gerekiyor bunu? Tabii bunu mutlaka yani kolluk kuvvetlerinin yapması gerekir. Kuvvetlerin nerede? Bizim MAG arkadaşlarımız da bunu yapıyor. Yani ama orada hani işte kıyafetiyle kim olduğu belli olacak bir şekilde. Çünkü yani keşke insanlar şunu kendisi bilse ve kendisi oraya girmemesi gerektiğini bilse. Bu çok önemli. Evet ama bunlar keşkeye bırakılmaması. Çünkü orada bir hortumun değiştirilmesi için bir alan gerekiyor. Başka bir hortum kaldıracağından bir alan gerekiyor. Yani itfaiyecinin orada rahat bir çalışma. Hortumun basınçlı su taşır. Tabii ki. Herkes de elini alıp yani kaza da yapabilirsiniz. Evet tabii. Genelde hatta bazen o çok basınçlı hortumları iki kişi kullanır. Yani bir kişi tutar, ikinci itfaiyeci personel arkasından destek olarak o şeye gider. Evet. Peki kolluk kuvvetleri, işte polis teşkilatı herhangi bir önlem almadı mı orada? Yani ben tabii gördüğüm kadarıyla ben resmi polis memur arkadaş görmedim ama adadaki bütün memur arkadaşların orada olduğunu biliyorum. Evet. Ama hani çevre güvenliğini bizzat sağlayacak kimseyi ben denk gelmemiş olabilirim ama ben zaman zaman bu işi yapmaya çalıştım. Şansımıza ki böyle bir şey olmadı. Yani birkaç kez evden, çünkü yıkılan tahtalar, yıkılan o tuğla bacanın yola devrilmesi falan, yani ciddi bir yaralanmaya ya da bir can kaybına yol açma ihtimali vardı. Bunları vatandaşlarımızın aslında evlerden bilmesi lazım. Evlerden birinin tuğla bacası mı? Yanan binanın tabii içinde, yandıktan sonra içindeki o tuğla yüksek bir bacası çıktı ortaya. Bilmiyorum, gördünüz değil mi siz o görüntüyü? Yani yaklaşık bir 10 metre falan var mıydı Hüseyin abi, bilmiyorum. Yani, tahminim öyle belki bir 8 metre. Bayağı ciddi bir tabii. Baca. Çünkü devrilince bütün tuğlaları falan hepsi yola devrildi. tüpler de varmış. Evet, bu tüp şeylere tabii dikkat etmek lazım. Yani yangın dışında başka riskler de ortaya çıktı. Çıkabilir tabii. Evet. Tabii orada bir tüp patlaması olabilir yangın sırasında etrafa tabii. Saçılabilir. Yani o yüzden uzaktan seyretmek de aslında şey. Hani biraz o yüzden güvenli bir mesafeye çekilmek gerekiyor orada mutlaka. Peki mag bir yere intikal ettiği zaman kiminle muhatap oluyor? Kimin koordinasyonunda çalışıyor? Mag şöyle MAG'ın çalışma prensibi. Bizim bir işte afet konteynerimiz var. MAG koordinatörümüz vardır bizim. Bizim adadaki koordinatörümüz de Şükran'dır. Şükran Gürpınar. Zaten ben de haber alınca hemen onu da aradım. Böyle bir yangın olduğunu söyledim. Kendisi de bizim lojistik, MAG lojistik sorumlusuyla beraber MAG konteynerine gidip hemen açıyor orayı. Yangına müdahale etmeye gidecek olan MAG arkadaşlarımızın öncelikle konteynere gidip oradan kişisel ekipmanlarını alması gerekiyor. Hmm. İşte baretini, iş ayakkabısını, işte orada varsa işte kazma, kürek, çapa vesaire yangında kullanacak bu tür şeyler varsa ki var. Onları alıp olay yerine gelmesi gerekiyor. Ve orada geldiğimiz zaman biz orada itfaiyecinin o anki kumanda eden kişiye gidip biz itfaiyeye gidiyoruz. İtfaiyeye gidiyoruz tabii orada şu an. Doğru. Çünkü amir odur. Biz onun desteğiyle çalışabiliriz. Onlar bizi yönlendirirler. Evet. Tabii olayların çok hızlı akışı içinde her zaman böyle olmayabiliyor. Çünkü hani bir yangın var ve hemen gitmen gerekebiliyor. Bazen işte orada ihmaller olabiliyor. İşte elbisesini giymeden gelebiliyor arkadaşımız. Çünkü hani çünkü hızlı müdahale yangında önemli. Faydamız da olacaksa. Ama donanımının eksik olması da olmaması gerekli. O yüzden öncelikle MAG'daki arkadaşların tabii bu şeylere, can güvenliğine ve iş ekipmanlara dikkat etmesi gerekiyor. Evet. Önemli konulardan birisi de orada oldukça eski örgütlü bir deniz kuvvetleri birimi var. Ve şu anda deniz lisesi olarak. Deniz Harp Okulu'nun hazırlık sınıfı. Deniz Harp Okulu'nun hazırlık. Evet, Deniz Harp Okulu'nun hazırlık okulu. Geçen seneye kadar Deniz Harp Lisesi'ydi. Ama askeri birlik falan var. Tabii, değil 1700, mi? 1773'ten beri. 1773'ten beri var. Ve onların bir itfaiye teşkilatı da olması lazım herhalde. Var mı? Var. Araçları var. Bir tane geldi. Bir yardıma geldi. Evet. Sağ olsun. Komutan gönderdi yani. Şey, biraz. Evet. Burada bir gecikme söz konusu mu? Biraz gecikti evet. Evet. Gecikti. Evet. Yani anlaşıldığı kadarıyla ada küçük bir alan ama koordinasyonda. Belki de şundandır gecikme sebebi. Evet. Şimdi o askerin aracı kendi içerisindeki yangın içinden. Heybada'daki yangını söndürme görevi Heybada itfaiyesine ait. O sadece kendi alanındaki. Yani orada kendi alanında bir yangın çıksaydı daha çabuk yangına müdahale edip çözebilirdi. Evet. Yani dışarıya gitme, başka yere gitmeye hazır olmadığı için geçmiş olabilir. Yani mecbur da değil. Ekstra zaten bütün yardımlarda ben bilirim çocukluğumdan beri oradayız, adadayız yani çocukluğumdan beri. Biliyorum her konuda gelmişlerdi askerler. Gelmiş, yardım etmişlerdir. Evet. Evet, onlar şeyim. Ben hemen Nazım Hikmet Erkan'a sormak istiyorum. Evet. Şimdi siz bir şey söyleyeceksiniz. Evet, bir şey daha eklemek istiyorum. Belki daha sonra da değinebiliriz aslında bu konuya ama. Yok, buyurun. Tabii adanın esas hani problemi şu. İşte sonuçta adı üzerinde ada, denizdesiniz, anakaradan bağınız yok. Bu tıpkı işte sağlık konusunda da olduğu gibi, eğitim konusunda da olduğu gibi. İşte eğitim için evet okullarımız var orada. Belki okuldaki, adadaki yaşayan çocukların kapasitesinin de üzerinde okulu var. Çünkü hatta İstanbul'dan da okumak için gelenler var değil mi Hüseyin abi? Tabii tabii. Şimdi tabii şimdi sağlık konusu var. Mesela sağlık konusunda da böyle. İşte adalı sağlık hizmeti almak için Kartal'a ya da diğer Haydar Paşa'nın mı ne? İşte önceki şeyleri biliyoruz. Acil bir vaka olduğu zaman işte kalp krizi ya da bir acil bir yaralanma olduğu zaman sadece adamızda hasta nakil aracı vardı mesela. Yani acil tıp teknisyeninin içinde olan bir ambulansımız yoktu. Bu işte adada aynı hizmeti sanatoryumda görüyordu yani eskiden. Evet, sanatoryum varken görüyordu. Ben vardı, 10 yıldır sanatoryum veremez. Yakın şu anda çalışmıyor ama. Yok, yani, evet. 1924'te kurulan Atatürk'ün kurduğu evet. 1924'te malum savaş sonrası veren ve yaklaşık 10 yıl öncesine kadar hizmet veriyordu. Kapatıldı. Şeyde Süreyya Paşa'daki hastane ek üniteler yapıldı. Orada şu an hizmet veriyor ama adadan yani heybet ama verem artık çok şükür yok ama ama acil durumlar içinde acil bölümü vardı. İşte bizim için en büyük eksiklik oldu zaten. Zaten evet. Adada herhangi bir şey olduğu zaman Büyükada'da bir hastane var. Devlet Hastanesi. Bir Türkler'in ek ünitesi var. Fakat Heybeli'de ve diğer adalarda, Burgaz Kınalı'da da böyle acil vaka olduğu zaman insanlar Büyükada'ya gitmiyor. Bize hiç faydası yok onun. Bir Kartal'a gidiyor. İşte numaraya gidiyor. Acil ambulans geliyor. Deniz ambulansı alıyor. Götürüyor. Oraya götürüyor. Evet. Evet burada tamam, ama buyurun. Dikkat etmek istediğim şey şuydu. Yani kendi ihtiyaçlarına yetecek kapasitede bir şeyin sağlanması lazım burada. işte ne zaman ki o bir sağlıkla ilgili bir sıkıntı oldu, ondan sonra bir içinde acil tıp teknisyeninde olduğu bir ambulans tam zamanlı hizmet vermeye başladı. İşte bu yangın konusunda da böyle. Şimdi yangın gibi çok hızlı etki gösterebilen bir olayda siz anakaradan destek beklerseniz aslında belli bir şeyi, kaybı zaten göze almışsınız demektir. Dolayısıyla yani adada çıkabilecek büyük bir yangına adanın kendi ekipman, araç ve personel sayısının yeterli olması gerekiyor. Yani İstanbul'da belki bir bir itfaiye birimine biçtiğiniz bir değer vardı. İşte 3 araç 20 personel olsun standardı, belki itfaiyenin bu olabilir ama ada yapısı içinde bunu biraz daha üstünde tutmak gerekiyor. Çünkü gerekli tarihi yani, ve tescilli yapıların tabii Kartal'da olduğu... çıkacak bir yangına hemen 5 dakika ötesinde 10 dakika ötesinde başka bir itfaiye istasyonundan da takım ekibi çıkıp gelebiliyor ama adada çıkarma gemisiyle geliyor. İşte en yakın saati bulduğunuz zaman bu oldukça yangın için çok ciddi bir zaman. Evet. Süresi evet. Evet. Ben hemen Nazım Hikmet Erkan'ı Heybeli Sahaf Dükkanı'nın sahibisiniz herhalde, değil mi? Sizinle biraz tarihe dönelim. Çünkü bu yangın riski, afet riski son yıllarda ortaya çıkmış olan bir risk değil. Siz de hazırlıklı gelmişsiniz. Bir ada gazetesi var ama şu anda yayınlanmıyor bu gazete herhalde, değil mi? Sanırım zaten çok az sayıda çıkmış bu öyle gazete. Mi? Eski Kınalı Ada muhtarının çıkarttığı yazı işleri müdürü olduğu bir şey gazete. 4 sayfalık bir gazete var evet, şu anda. Şimdi bu gazetede de işte en ilginç olan şey, 2 sayısı geçti benim elime. 2 sayısında da yangın başlıkları var. Yani sürmeyen şey yangın. Birinde yangına dikkat diyor. Birinde de Temmuz'da yangına dikkat diyor. Ağustos'ta yeni bir yangın daha diyor. 1979. Yani ve 79'da bunlar diyor. Haberleri de okuduğumuzda aslında daha önce biraz önce konuştuğumuz şeylerin aynılarını görüyoruz. İşte araçlarda eksiklik var. Kimi araçlar arızalı. İşte teknik olarak eksikliğimiz var. Şu oldu. Yani sorun aslında yaklaşık 30-40 yıldan beri, belki daha da öncesi var. Böyle. Yani ve gerçekten şey mi bekleniyor demek gerekiyor. Hani biz 3 evle kurtulduk mu demek gerekiyor ki aslında kurtulmadık. Çok büyük bir zayiattır ada için 3 tane tescilli binanın yanması, ki ada gidebilirdi gerçekten. Adanın 3/2'si yanabilirdi. Ormana sıçrayabilirdi. Ada ormanı yanabilirdi. Yani bunun olması mı gerekiyor? İllaki bu araçların işte 30 yıldan 40 yıldan beri dert adalların dert yandığı sıkıntıların giderilmesi için diye sorabiliriz. Sorabilir yani. Miyim? İtfaiye kime bağlı çalışır? İtfaiye İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. Büyükşehir Belediyesi'nde. Evet. Dolayısıyla denetim yani nedir? 4 tane vasıtası var ama bir tanesi çalışır durumda galiba. İkisi geldi de birisi hortumu değişti gerçi. Hortum bir evet. O kadar bitmemek bunların lazım. Bunların böyle bir afete karşı hazırlıklarının tatbikatlarla test etmeleri. Evet, evet. Bunların kayıtlarının tutulması. Bunların şeffaf olarak adanın belediye meclisinde meclis üyelerine duyurulması, işte bu tatbikat yapıldı, şu eksikler görüldü. Bir sonraki meclis toplantısı mesela giderilmiş mi diye takip edebilmeli, değil mi? Bunlar yerel yönetimin, yerel halka yakın yönetimin de gücü ve şeyi de, yani takiple netice alınabilecek konular. Aslında adalar için şunu da söylemek lazım. Ada sadece yangın tehlikesi veya sağlık tehlikesiyle onlara bakmamak. Yani ada bir de deprem bölgesi ve İstanbul'daki en ciddi deprem bölgelerinden bir tanesi. Yüksek risk alanı. Ve bununla ilgili adalarda ne yapılıyor? Ne yapılması lazım? İşte belediyenin ne yapması lazım? Valinin ne yapması lazım? Sivil halkın, STK'ların ne yapması lazım? Aslında bu yangının bize düşündüreceği çok şey var ve artık yani sıcağı sıcağına belki konuşuyoruz. 15 gün sonra bunun peşine düşmeyeceğiz. Hep böyle olur yani. Bizim belleklerimiz hep böyledir. Ama gerçekten bu ciddi bir ders olmalı. Çok ciddi, evet. Yani hem depreme hazırlıklı bir ekip, hem yani sadece şey değil, bu itfaiye veya işte resmi oluşumlar değil, aynı zamanda sivil bir evet ve yani bizim en büyük problemimiz bu, sivil vatandaşın çok organize bir şekilde, yani Zeynel arkadaş biraz önce bahsetti, yani sivil vatandaş evet canı gönülden eski tulumbacılar gibi koşturuyordu. Yani herkes büyük bir efor harcadı ama çok yanlıştı. Yani evet. Teknik olarak çok çok eksikti. Bu anlamda bizim daha hazırlıklı olmamız lazım. Evet, programın ikinci bölümünde zaten bunların üzerinde biraz durmaya çalışacağız. Çünkü bahsettiğiniz birçok problem sağlıkla dahil olmak üzere salı günleri bizde adalı arkadaşlarımız program yapıyorlar. Onlar da sıkça dile getiriyorlar. Evet, şimdi bugün Feryal'in bize yarınki Dünya Kadın Günü için seçmiş olduğu müzik parçasını dinleyeceğiz. Yalnız ben o noktada depremle ilgili bir şey söylemek istiyorum. İkinci bölümde konuşacağız. Tamam, peki. Evet, şimdi müziğimizi dinliyoruz. Love and pain don't always go together. If you choose to see how love covers all your mountains, all your skies, all your rivers, but this guy right here won't care about them. Tell him about the mountains, he'll only see a big load. Tell him about the skies, he'll look with empty eyes. Tell him about the stars and he will claim to give them to you, but he won't really care about them. And sometimes we'll fall for it because we're lonely. We'll even crawl for it. We'll break each other's heart for it. We'll fight to win one more night. He's wasted on the bar stool, he can't stand up. Sister, sister, trap. To trip, trip us up. He says amor, amor, amor, amor, blah, blah. I say oh no, oh no, bye, bye. He says hello, hello, hello, hello, be mine. I say hell, no, be gone. He says amor, amor, amor, amor, blah, blah. I say oh no, bye, bye. He says hello, hello, hello, hello, be mine. I say hell. No, hell no, be gone. Amor, amor, amor, blah, blah. I say oh no, oh no, bye, bye. He says hello, hello, hello, hello, be mine. I say hell, no, be gone. He says amor, amor, amor, amor, blah, blah. I say oh no, bye, bye. He says hello, hello, hello, hello, be mine. I say hell, no, be gone. Amor, amor, blah, blah. I say oh no, bye, bye. He says hello, hello, hello, hello, be mine. I say hell no, be gone. Amor, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Açık Radyo'dasınız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Heybeliada yangınını 3 Mart Cumartesi akşamı Heybeliada'da gerçekleşen yangını konuşuyoruz. Konuklarımız Heybeliada Muhtarı Hüseyin Yay, Heybeliada Mahalle Afet Gönüllüsü Zeynel Abidin Meriç, Heybeli Sahaf Nazım Hikmet Erkan. Evet, Feryal'e teşekkür ediyoruz dinlettiği müzik için ve Dünya Kadınlar Günü'nü de yarın 8 Mart kutluyoruz. Evet, işçi sağlığı ve iş güvenliği bir kadın raporu yayınladı. Bu iş güvenliği alanında görünmeyenler olarak kadın işçileri tanımlıyor. 2017'de hayatını kaybeden 2006 işçiden 116'sı kadın işçi. Kadın işçilerin en çok iş cinayeti sebebiyle hayatlarını kaybettikleri iş kolu, kayıt dışı çalışmanın en yüksek olduğu ve bir yanıyla da tarımın ev işlerinin uzantısı sayılan sektör olan tarım orman. Uzun çalışma saatleri ve kayıt dışı çalışma oranının yüksek olduğu konaklama eğlence iş kolu ise ikinci ağırlıkta. Ölen kadın işçilerle ilgili en çarpıcı verilerden birisi %90'ından fazlasının sendikasız olması, %75'inin ise kayıt dışı çalışması. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun verileri kadın işçilerin yaşadığı iş kazası ve iş cinayeti verileri bakımından hayli eksik olmasına rağmen 2016 yılında 44.953 kadının iş kazası kayda geçirilmiş. Yani 45.000 kadın. Eksik verilerle dahi kadın iş kazasına uğrama oranının nedenli yüksek olduğu bir açık bir gerçek. Özellikle mevsimlik tarım işçileri SGK verilerinde yer almıyor. Ücretsiz aile işçiliği, ev eksenli üretim, gündelikçilik, bakıcılık gibi kadın istihdamının yoğun olduğu alanlarda da yine verilerde yer verilmeyen kayıt dışı çalıştırma biçimlerinden. Türkiye'de meslek hastalığı tanısı koyma ve meslek hastalıklarının kaydının tutulması başlı başına sorunlu bir alan diyor rapor. 2016 yılında yalnızca 568 erkek işçi meslek hastalığı kaydı tutulurken bu rakam kadın işçiler söz konusu olunca bir anda aşağılara iniyor. Yalnızca 29 kadının meslek hastalığı kaydı yer alıyor. Türkiye nüfusunun yarısını oluşturan kadınların istihdama katılımları başlı başına sorunlu bir alan. Ancak 3 kadından biri istihdama katılırken 4 kadından biri ücretsiz aile işçisi olarak çalışıyor. Rapor uzun, aslında başlı başına bir program konusu ama bunu şimdilik burada tamamlayalım. Belki bir sonraki programımızda buna daha geniş bir yer ayırırız. Aynı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin Şubat ayına ilişkin raporu da, iş cinayetleri raporu da yayınlandı. 123 işçi yaşamını yitirdi ve bu 123 emekçinin 102'si ücretli, 21'i kendi nam ve hesabına çalışan, yani işçi ve esnaflardan oluşuyor. Ölenlerin 11'i kadın, 112'si erkek işçi. Görünmeyen kadın emeği ve gizlenen işçi ölümlerini değerlendirdiğimizde bu ay kadın işçi ölüm oranı genelde tespit edebildiğimizin üzerinde diyor rapor. 15-16 ve 17 yaşında olan 3 çocuk çalışırken can vermişler. Ölen çocukların 3'ü de tarım emekçisi. Savaş nedeniyle yurtlarından gelen 3 mülteci, göçmen işçi yaşamını yitirmiş. Ölümler en çok inşaat, tarım, taşımacılık, metal ve ticaret, büro iş kollarında gerçekleşmiş. Evet, bu Şubat ayına ilişkin raporu da burada bitirelim ve hemen biz gene Heybeliada konumuza dönelim. Hüseyin Bey, siz programın ilk bölümünün bitiminde deprem konusunda bir şeyler söyleyeceğinizi belirtmiştiniz. Tabii. Buyurun. Şimdi demin ilk bölümün sonunda arkadaşımız adalar deprem bölgesi. Evet. Dedi. Fay hattına en yakın, yakın olan. Şöyle yer. Yok, ben onu tam tersi başka şeyler söyleyeceğim. Evet. Tabii ki fay hattına yakın da. Şimdi adalar deprem bölgesi. Tamam, bölgesi de bütün İstanbul deprem bölgesi. Çınarcık, Yalova. Evet. İstanbul'un diğer Marmara Denizi'ne yakın bölgesi. Marmara Denizi'ne yakın kıyıları. Ne kadar deprem bölgesi. Adalar da öyle. Fakat adaların burada bir avantajı var. Biliyorsun, deprem riski dendiği zaman Tabii deprem uzmanı değilim ama bir şansımız var. Eski deprem konseyi başkanı Haluk Eydoğan hocamız, Profesör Haluk Eydoğan adadı. Onunla görüşme imkanımız oluyor. Ahmet Ercan, Profesör Ahmet Ercan hocamız adadı. Onunla görüşme imkanımız oluyor. Adaların zemini çok sağlam. Yani diğer İstanbul'un başka bölgelerine göre. Sonra binalar çok yüksek değil. Tabii bu konuda Zeynep arkadaşımız daha konuya vakıf. Bunun kriterleri çok daha iyi bilir. Bizim işte şansımız adada iki tane deprem hocasının, duayenin oturuyor. Onlardan bilgi alıyoruz. Yani böyle insanları korkutmamak lazım. Adalar deprem bölgesi, deprem bölgesi. Yani İstanbul'un belki de en güvenleri yerli bölgesi adalar. Evet. O konuda onu söyleyeyim. Şimdi depremle diyecek yangının ne ilgisi? Tabii ki var. Deprem sonrası çıkabilecek olası yani yangınlar var. Ondan sonra tabii bunu ben dile getirmek istemiştim. Adaların zemini zaman içerisinde jeolojik çağlarda işte adalar oluşurken adalar işte yumuşak taraflarını, arazileri diyeyim artık nasıl diyorsa sular götürüyor. En sağlam kısmı kalıyor. Kayalık, zemin kayalık. Evet. Evet. Şimdi biz adalardan tanıdığımız arkadaşlarımıza da dedik ki bildiklerinizi bu yangınla ilgili bildiklerinizi bize yazın. Aynı zamanda programda onlardan da bahsedeceğiz. Gene Heybeliada'dan bir arkadaşımızın notlarından birkaç kısmı okuyacağım. Diyor ki itfaiyenin 3 dakikalık mesafeden toplanıp gelmesi yarım saat sürdü diyor. Yangın vanalarının nerede olduklarını ve nasıl bağlanılacağını da bilmedikleri ortaya çıktı diyor. Yeterli hortumları yoktu diyor ve çevre evlerden hortum topladılar diyor. Aslında bu toplayanların sivil şahıslar olduğunu da özellikle belirtelim. Evet. Sen de söylemiştin Zeynep. Evet. Konuşman sırasında. Büyükada ve Maltepe'den destek itfaiye ekiplerinin yola çıkması tabii ki çok geç varmaları demektir. Ve bu nedenle de pratik bir yararı yok diyor. Ve taleplerini sıralamış ama talepleri sizden de almak istiyoruz. Ne diyorsun? Adalılar olarak evet, şimdi itfaiyenin geç geldiği konusunda açıkçası yani katılmıyorum ve bilmiyorum ama bence değildir. İtfaiye ben hemen ulaştığını tahmin ediyorum. Evet. Mesela şöyle de bir şey söyleniyordu, ben hemen orada ilk gün arkadaşlarımızın birçoğu işte ilk gelen itfaiyenin suyunun olmadığı gibi bir şey de söyledi. Ben bunu bizzat itfaiyecilerle konuştum ve itfaiyeci evet, bana evet, ilk kendi çekmiş olduğu, ilk müdahalede çekmiş olduğu fotoğrafları falan gösterdiler. Yani öyle bir şey yok. İtfaiye vardı, tabii ki suyla geliyor, tankeri gayet. Evet. Gelip müdahale ediyor kesinlikle yani, çünkü daha evin bir tanesi yanmaya başlamış yeni ve su tutuyor, ortamı belli. Çünkü itfaiyeciler de fotoğrafları önemli bir şey. Bunları kendi açılarında değerlendiriyorlar, şey yapıyorlar. Ki. O yüzden mutlaka bunları belgeliyorlar. Dolayısıyla itfaiyenin şeyi yok burada, bir susuz geldi ya da geç geldiği konusunu bilmiyorum, şahit değilim ama suyu olmadığı konusuna katılmıyorum. Yok, geç geldi falan demiyor yani, 3 dakikada ulaşabilirdi diyor, yarım saatte geldi diyor. Yani bu bir yani verilen yok, rakam. Yani, anladım. Yani eğer 15 dakikada geldiyse yanlış. Adanın olduğunu zannetmiyorum. Evet. İtfaiyenin bu raporlarında vardır zaten. Yani ihbar aldığı saatle çıkış yaptığı saat hepsi onlarda mutlaka hepsi kayıtlı. Hepsi yazılıdır. Evet. Çünkü yarım saat çok ciddi bir zaman. Evet. Tabii, aynen, ben de. Ama bunların hepsinin üzerinde durmak gerekecek herhalde. Şüphesiz durmak çünkü gerekiyor. Çünkü sonuç evet, olarak 3 tane ev cayır cayır evet, cayır cayır yandı ve bunlar da tescilli binalar. Yani şimdi bütün konuşmalardan hareketle baktığımız zaman MAK gerekenleri yerine getirememiş. İtfaiye 3 tane ev yandıktan sonra durdurabilmiş yangını. Gene ifade ediyorsunuz, eğer ters yönde rüzgar esmiş olsaydı çok daha fazla sayıda ev yanabilirdi diyorsunuz. 4 tane araç var. Bir tanesi İstanbul içinde, bir tanesi bozuk veyahut da gelmemiş alana. 2 tanesinden bir tanesinin hortumu delik. Yani neresinden baksanız ciddi bir problem var. Anlatabiliyor muyum? Yani o nedenle bütün bunların arkasından önümüzdeki döneme ilişkin olarak şunu da söyleyeyim. Sivil toplum kuruluşlarının da ve sivil inisiyatiflerin de en etkili olduğu yerlerden birisi benim bildiğim kadarıyla ada. Yani bir yandan UNESCO'ya aday gösteriyorsunuz adaları, öyle değil mi? Evet tabii. Bütün bunları açısından şey yaptığımız anda, masanın üstüne koyduğumuz anda herhalde bir raporu da sizlerin çıkartması lazım. Buradan vatandaş olarak bizlerin sorumluluğu meselesine de bir değinsek diyorum. İyi olur. Yani hem deprem için, hem yangın için, afetler için neyi tam yapamıyoruz veya daha iyi yapabiliriz konusunda da görüşlerinizi paylaşırsanız yararlı olur. Evet, vatandaş, evet, bence şanslı bir bölgede yaşıyoruz. Çünkü hakikaten bence duyarlı bir vatandaşımız var. Sadece bu duyarlılığı gösterirken biraz daha işte eğer söz konusu şey afetse bu konuda biraz daha eğitim alarak, biraz daha bilgi alarak, belki kendisini biraz daha eğiterek, bunu eğitimleri alarak yaparsa hem çok daha iyi faydası olacak yapacağı işi, hem de kendi can güvenliğini daha sağlam garanti almış olacak. Adalarımız şey değil. Evet, yani insanlar bu duyarlılığı gösteriyorlar. Biz MAG olarak zaten bundan önceki günlerde bir çalışma daha yapacağız bölgemizde. Yani mahalle afet gönüllüsü olmak isteyenlere yönelik bir çalışmamız olacak. İşte Türkiye Afet Gönüllüsü Sistemi diye bir sistem geliştirdik şimdi. Mahallemizdeki bütün bu afet gönüllüsü olmak isteyen arkadaşlarımızı bu şeye, platforma kaydını yapacağız. Bir yerel kapasitemizi ortaya koyacağız. Bunların eğitimi için de hocalarımız var ve eğitim için herhangi bir ücret de almıyorlar. Yerel yönetimle de bu konuyu yakın zamanda görüşüp mahallemizde yeni bir afet gönüllüsü çalışması başlatacağız. Evet. Peki adalarda aynı zamanda biliyoruz ki Ada Kent Konseyi etkin çalışmalar yürütüyor. Belediye var. İtfaiye teşkilatı var. Orada bir hali hazırda deniz kuvvetlerinin önemli bir birimi var. Bunlar arasında bir iletişimin sağlanması ve bunlarla birlikte adanın, ki bu sadece Heybeli adayla da sınırlı değil tabii, yani diğer adalarında aynı risk altında olduğunu biliyoruz. Hatta iddiaya göre Burgazada daha da sıkıntılı, özellikle dar sokakları itibariyle. Bütün bunlar konusunda siz, size soruyorum muhtar olarak, mesela önümüzdeki dönemde herhangi bir planınız var mı? Herkesi bir araya toplayıp onlarla birlikte konuşup çözüm geliştirmek, hem deprem konusunda, hem afetler konusunda, hem yangın konusunda yapmayı düşündüğünüz bazı çalışmalar var mı? Tabii, bu arada biz de aynı zamanda Kent Konseyi üyesiyiz, 5 muhtar. Kent Konseyi nezdinde, belediye nezdinde. İşte MAG bu konuda en canlı başta çalışan adadaki kurumumuz sivil toplum, MAG'daki arkadaşlarımız, Zeynep arkadaşlarımız. Bunlar zaten en, yani fiilen sadece adada değil, ada dışındaki yerlere de koşturuyorlar. Örneğin Soma'ya gittiler. Her yere gidiyorlar. Yani bizim sivil toplum örgütleriyle, diğer resmi kurumlarla ve Kent Konseyi'yle bir araya gelip neler yapılması gerektiği, adadaki itfaiyenin eksiklerini, itfaiyedeki, bu arada şunu söyleyeyim, itfaiyedeki personel elinden geldiğince orada çatla bir tanesi zehirlenme riski geçirdi. Yani onları suçlamıyorum. O çocuklar, arkadaşlarımız, biz hani şey eksikliği, araç eksikliği, donanım eksikliği, yani araç ve gereç. Ben de vurgu yapmak istiyorum. Yani burada evet, itfaiyeci personelin iyi niyetinden hiçbir şüphemiz yok. Hakikaten evet, çok özverili çalıştılar. Ama sonuçta yapabileceği şey elindeki ekipman oranında evet, etkisi var. Dolayısıyla bir ekipman, evet, araç altyapısının, işte o gün merdivenin araçın olmaması mesela ciddi bir eksiklikti bence. Evet. Olsaydı belki yangının seyri daha değişebilirdi, daha atlatılabilirdi. Yoksa itfaiyeci arkadaşların iyi niyetinden asla bir kuşkumuz yok, evet, kesinlikle. Evet. Evet. Kaldı ki yani 100 metreye bile yaklaşılamıyordu yangın, yani birdenbire. Çünkü genelde çam ağacından, yani ahşap bina, çıra diyelim, çabuk birdenbire alev almış. İçeriden başladı söyledi yangını, bilemiyorum. Çeşitli söylentiler var, onu bir spekülasyon, bir şey diyemeyeceğiz. Ve çok çabuk yayılması ve yani 100 metre çapında şeyler yayılması, közler havada uçuşma, daha da fazla, 200 metre. Hatta sahile kadar geldiği zaman zaman, böyle hafiften bazen rüzgar çıktığı ve sahile kadar geldi, sahilde görenler var. Yani böyle bu şekilde, bu şartlar altında itfaiyenin memur arkadaşların, orada çalışan itfaiyelerimizin yani ne derece olur, kısıtlı donanımla. Benim buradan çağrım İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, adalardaki bu yangın riski çok büyük bir, yani risk, tehlike. Örneğin Kartal'da bir yangın çıktığı zaman çevre itfaiyelerden yardım çabuk gelir. Adada deniz aşırı olduğu için adeta çok zor, işte çıkarma gemisine geliyor, zor geliyor. Her adada heybel için değil yani. Çünkü heybeli diğer yerden daha şey bir yerde. İşte üç diş bir muhtarlık primde üç tanesi yok. Bizde deniz sesi, Anadolu sesi, Süleyman Gürmel sesi. Ortak hastanemiz Rupon Okulu var, şimdi kapalı gerçi. Yani diyeceğim önemli bir yer. Her yer en küçük Anadolu'da en küçük ücra köşemiz bile önemli de. Heybeli'nin böyle bir durumu da var. Yani dağlar taşlar deniliyor. Metrolar yapılıyor. Milyar dolarlar. Yani adada çok zor değil donanımlı, gerçek anlamda donanımlı itfaiye araçlarının gelmesi, arkadaş her türlü şekilde donatılması çok zor bir şey değil. Bunu ben değişik toplantılarda da diye getirdim. Olacağına dair söz verdiler. İnşallah yani inşallah olur. Yani ben olacağına inanıyorum yani. Tabii bu sadece muhtarların, bizim değil, herkesin, vatandaşların da bu konuda ferden de 153 arayarak söylediler. Şeyden aradan önce Güran Bey sordu. Yani bir plana ihtiyaç olabilir. Tabii. Bundan sonra ne yapılmalı meselesi? Bu da i̇şte ne yapılması gerektiği. Gündeminize gelecek bir mevzu. Tabii hep bir araya gelip bir toplu getirir resmi kurumlarla. Evet. Tabii. Yani. Nazım Hikmet Bey, siz ne diyorsunuz? Nasıl çözeceğiz? Vallahi çözüm için herhalde gerçekten oturup ilk önce birey olarak kendi sorumluluklarımızı düşünerek, yani neler yapabileceğimizi düşünerek ve adadaki sivil toplum örgütleriyle beraber buluşup neler yapılabileceğimize, geleceğe dair bir plan çıkartılması lazım. Ve plan haricinde de bir baskı unsuru oluşturulması lazım. Yani hep konuşulur, konuşuruz ama bir baskı unsuru oluşturulması lazım. Evet, yani dediğimiz gibi 30-40 yıldan beri hep aynı şeyler konuşuluyor. Bu anlamda ciddi bir baskı, bu da gerçekten sivil bir inisiyatif. Yani işte arkadaşım biraz önce örnek verdi. Ambulans alınması için bir kişinin kişisel hayata girmesi gerekiyordu. Yazık ya. Yani ada mı yanacaktı da ondan sonra bu şeyler yapılacaktı. Güçlendi. O anlamda ben tek şeyin aslında sivil inisiyatifin oluşturulması ve sivil bir baskının idarecilere uygulanması gerektiğini düşünüyorum. O şekilde. Ben bir şey sormak istiyorum Muhtar Bey. Kış nüfusunuz ne kadar? Yaz nüfusunuz ne kadar? Yani kış nüfusu, yaz kış nüfusumuz yaz kış nüfusumuz 5000. 4500 oluyor. Yazın 25 binleri buluyor. 25 günü birlik gelenlerle. Hariç. Günü birlik gelenlerle 100 binleri buluyor. Adalar milyonlar. Hele bayramda yani 25 binden 5000'e 20 bin kişi kışın terk edip çıkıp gidiyor. Şimdi bu arkadaşlar çıkıp giderken bir kısmı güçlendirilmemiş veya yangına karşı tedbiri olmayan o binalarda yaşıyorlar. Evet, ve bu binaların bir kısmı tescilli binalar. Ahşap bina, yangın başladı mı durdurmak çok zor. Şimdi, bunlarla ilgili bir eğitim, bir uyarı ve bir denetim. Kardeşim sen giderken gazını kapadın mı? Elektrik girişten kestin mi falan gibi bir şeye gidilemez mi? Evet, şimdi mevcut yanan yerlerle ilgili bugün duyduk. Yakınları yaz sonu giderlerken sigortaları kapattıklarını, gerekli önlemler aldığını söylediler. Yani orada kapalıymış. Ve güvenilir arkadaşlar. Yani şimdi Zeynel Bey bir şey diyor herhalde. Yani bu aslında bütün afetler için temel bir sorun. Yani burada çünkü öncelikle zarar azaltma yoluna gitmek gerekiyor. Evet. Öncelikle bu çok önemli. Hem deprem olsun, yangın olsun. Öncelikle ne kadar az sorunla karşılaşabiliriz? Yani bu sorunla karşılaşmamak için hangi tedbirleri alabiliriz? Bu zarar azaltma kısmını eğer yapmazsanız sizin tedbiriniz ne kadar olursa olsun karşınıza çok büyük oranda, çok fazla risk çıkacak çünkü. O yüzden mutlaka bir risk analizi yapıp zarar azaltmayla çıkacak sonuçları dikkate almak gerekiyor. Evet, adadan bir arkadaşımız yapılması, acil olarak yapılması gerekenlere ilişkin birkaç tane madde yazmış. Hemen okuyorum. Diyor ki, belediye meclisinin acilen bu gündemle toplanması gerekiyor diyor. Hemen diyor. İki, her adadaki itfaiye ekiplerinin hem donanımları hem de eğitimlerinin süratle denetlenmesi ve rapor hazırlanması gerekiyor diyor. Ve bu raporun da diyor ada halkına açıklanması gerekiyor. Diyor ki bilelim, yani biz de eksiklerimizin neler olduğunu bilelim. Mutlaka diyor yangın talimi tatbikatı yapılması lazım ve bütün hem resmi kurumların hem sivillerin hem de ada halkının, sivil kuruluşların ve ada halkının bu tatbikatlarda görevlendirilmesi gerekir diyor. Adaların yangın muslukları gibi sabit altyapılarının hemen elden geçirilmesi için kaynak bulunması, eylem planını yapılması elzemdir diyor. Bunun için kent konseyi, adalar savunması, adalar meclisi belediye ile derhal iletişime geçerlerse çok yararlı olur diyor. Yani buradan sivil topluma bir sorumluluk atfediyor. Ben hemen bir kısa bilgi daha vereceğim. Geçen hafta 1 Mart'ta Perşembe günü bir deprem sempozyumu yapıldı Ankara'da. Bu yeni deprem haritası ve bina yönetmeliği ile ilgili olarak yapıldığı belirtilmişti. AFAD düzenledi. Hocamız Nuray Aydınoğlu buna katıldı. Sanıyorum ki önümüzdeki hafta ona telefonla bağlanıp buna ilişkin bilgileri detaylı olarak alacağız. Bugün bağlanacaktık fakat şu anda Ankara'da bir başka toplantıda olduğu için ona ulaşamadık. Evet arkadaşlar, süremizi hızla tamamladık. Sizlere çok teşekkür ediyoruz ve bütün adalılara da, sadece Heybeli adaya da, ada halkına değil, herkese kolaylıklar ve acil önlemlerin alınmasını diliyoruz. Biz de çok teşekkür ediyoruz çağırdığınız için. Adalıların bu sorununa burada duyurmak için bize fırsat verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kendinize. Çok teşekkürler. Bir dinleyicimizin sorusu oldu itfaiye ile ilgili. Ona da önümüzdeki hafta mutlaka yanıt vereceğiz. Evet efendim, bu hafta Açık Radyo Altın Saatler programında konumuz Heybeliada yangını idi. Heybeliada muhtarı Hüseyin Yay, Heybeliada mahalle afet gönüllüsü Zeynel Abidin Meriç, Heybeli sahaf Nazım Hikmet Erkan bizimle birlikteydi. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.